है तू साथिया हर एक हाल में, खोया रहूं हमेशा मैं तेरे ख्याल में, तेरे ख्याल में, तेरे ख्याल में। बांसुरिया अब यही पुकारे आबलबा नदिया के किनारे, तेरी आंखों से निंदिया चुराऊंगा, तेरे होठों से लाली उड़ाऊंगा, तुझे सांसों में अपनी बसाऊंगी, तुझे अपनी नजर में छुपाऊंगी। बांसुरिया अब यही पुकारे